Zaterdag 10 oktober 1987 in het cultureel centrum het Gasthuis te Horst. Geschreven door? Huh? Geschreven door? Geschreven door Derks. Jan Derks. Jan Derks is de... is een, ja, een journalist van... ja, of van... niet meer van vandaag of gisteren. Is de schrijver van het boek. Hij heeft ook een boek geschreven. Over Kok Lagerwey. Dat boek. De heiligverklaring van een levende. En Derks heb ik vroeger ook wel eens ontmoet in Jakarta. Dat ik weer ergens door de rest was, nu vliegvelden ontmoet enzovoort. Dus die heeft nou een boek geschreven over. Van Eekhout. En dat wordt dan. 10 oktober wordt dat gepresenteerd en er wordt er een plaak, hoe noem je dat, een plaket of het huis, geboortehuis gezet van Eekhout. Dus er zullen wel weer de nodige oud-gediende van Nieuw-Guinea bij elkaar komen, veronderstel ik. En mij toen gezegd was ik dus... misschien nog een aspect. Wat net door u niet door noemde, wat wel in die ambtenarensfeer ligt, de doktoren. Maar als u het al lang onderbegrepen, maar misschien wat zo'n veger heeft daar, Amersfoort, en daar. En, dat is toch weer een aparte benadering, hè? Ja, ik heb gesproken met Van Amersfoort. Of ik dat helemaal. Door, ja, apart uitwerken weet ik niet. Het hangt een beetje vanaf. Ja, dus voor Amersfoort, dit is dus een, de promotor geworden. Dus naar aanleiding waarschijnlijk dus van zijn eerste appointment in Afrika. Dus van de antropologische gezondheidszorg. Had de, het verband tussen antropologie en gezondheidszorg. Dus heel duidelijk op de voorgrond heeft gehaald. Ja, nu check. Ik heb het laatst weer ontmoet. Ja, dus ik. Oh ja? Ja, ik krijg dat. Nee, in Marokko. In Marokko. Oh. Fenomeen. Ja, dus ik. Dat is inderdaad een begrip op zichzelf. Ja. Nou, er hebben uitgenodigd voor een, om bij die conferentie in Nijmegen te komen. Ik werd er meer dan meer op gerekend. Maar dat is niet komen opdagen. Ik had hem wel eens graag ontmoet, ja. En hij zag me nog wel eens op toen ik in Jakarta woonde. Ik kwam hier nog wel eens langs, hij moest regelmatig. Moest hij naar Bandung. Dat heb je zo'n instituut. En toen kwam hij dus over Jakarta. En hij wist dat ik in Jakarta zat. Ik kwam hier nog wel eens langs. Al die jaren kreeg ik zijn, al die, wat je zogenaamd doet, de mailinglist stond. Ja. Ik ben ze nou weer kwijt. Ik heb een keer aan een dokter, een Indonesische dokter, meegegeven en nooit weer terug gehad natuurlijk. Hij was nu pas weer een keer anders geweest, Gerritje. Weer al in ieder geval. Van die bepaalde kroopziekte. Hij heeft alles overgedragen, behalve die van nee, dat heeft hij aan zichzelf gehouden. Ja. Dus hebben allerlei studenten die alweer verderop gegaan zijn en die dan die onderzoekingen van hem overnemen. Maar die van nee heeft hij nooit aan willen geven. Was dat in het gebied? Een astma, soms ook fundamentalistische zending. Dat, die deden ook in ieder geval een linguistisch onderzoek. Ja, dus die, weet hij, die Pandetta in Ayam, heeft wel misschien wel 10 of 12 jaar het Evangelie van Marcus vertaald. En die, ja, die was dus altijd bezig met linguistiek. Wat je nog was, hè? pas geleden weggegaan is of zo, zolang ik er nog steeds was. Oh, nou dan is het misschien wel 15, 16 jaar dat ik daar gezeten heb. Oh ja. En of hij later ook nog andere. Ja, ik denk dat. Het hele Nieuwe Testament of zo, dat weet ik dus niet hoor. Ik weet dus in die, eerste, in die jaren was je dus niet bezig met Marcus Evangelie. Er was uitwisseling van informatie, nee? Een groep fundamentalistische zendelingen. Nee, er was dus zelfs geen enkele vorm van communicatie. Het was zelfs zo dat als de Amerikaanse priesters die er waren, zeg maar, de Amerikaanse minister tegenkwamen, nadat ze elkaar normaal tegen zelf niet groeten. Werd daar het christendom beleefd, dat je elkaar nog ineens de meest normale menselijke persoonsnormen op elkaar toepast. Dus die waren zo vreselijk fanatiek, is niet voor te stellen. Ik zat in Afrika, ik was al weg, ik kwam daar een keer op bezoek met die boot waar ik mee gekomen was, de post gekomen. Er komt dus een hele zak tegelijk. Er was er ook geretourneerd de post bij. Nu was het een jaar, het was allemaal mission. Dus de post was een circulair, die hadden zij weggestuurd. Daar een adres in Amerika in Canada was teruggekomen, want de persoon in kwestie was dus verhuisd. Adres onbekend. En die kwam terug bij ons in plaats van bij de. Ik had er niet op gelet, dus ik zat dus de ene ding naar de andere. Het was dan een circulair die zij hadden weggestuurd, die dan teruggestuurd was. Ik dacht, wat is dat? En toen begon zo. Dear friends, the war is on. The war is on. Dus die mensen die waren daar gekomen om, dus dat bleek dan verder in de tekst om die katholieke missie, dus de hoeren van Babylon, om die te bestrijden. Dus die kwamen, nou dat was wat er aan missie was, dat stelde natuurlijk nog geen moer voor om het zo maar te zeggen. Maar dat kwamen ze al bestrijden. En de war is on. Helemaal zo. Wat een mentaliteit, hè. Je kan er niet om die mensen wat beter te maken. Of ze een betere kwaliteit leven te geven. Of wat dan ook. Nee, ze kwamen dat stukje missie, dat hele pobere stukje missie wat er was. Om dat eventjes uit te roeien. Dat nou een ideaal om je. Want ze met grote zelfopoffering zetten ze daar hoor. Dus ze leefden ook heel pover, met hun gezinnen erbij en al. Dus dat was, ik moet zeggen, daar heb ik dus alle respect voor, maar dat ze dat dan met zo'n motivatie konden doen. Dat ontsnapt mijn begrip, hoor. Dat gaat mij echt erboven. Maar dat is zo vreselijk fanatiek, hè. Dus dat was mijn huismeid. En dan, ze mochten dus niks doen en was de. De vrouw van die dominee daar in Ayam, die zou een baby krijgen, er waren complicaties. Er was een verpleegster in Agat's zuster van Kruisje, was dan een zuster. Maar die werd er niet bij gehaald, dan moesten ze met de waterplein, moest er een dokter ingevallen worden. En we wachten wanneer dat het komt, maar dat die zuster er eventjes ging helpen als een verpleegster. Dat was uitgesloten. En zo, dat was zo ongelooflijk tegenover elkaar, er was geen sprake van. Want wij deden, we gingen dat wel eens een beetje op de spits drijven. Ik weet dat we daar in de buurt van Senglo waren, we weg naar Keepje met een mappieboot. Toen kwamen we langs een zendingspost en dan stopten we daar. En toen kwam de zending, die kwam zo eens kijken. En zei, ja, we gaan naar Keepje. We dachten misschien dat je hem iets wil meegeven of dat je een boodschap hebt. En eigenlijk een beetje om zijn kolen, gloeiende kolen op het hoofd te stapelen, dan wist hij toch dat hij zei, nee. Een brief meegeven met een vliegtuig, maar een deze niet. Gewoon een briefje mee. En dus dat was zo verschrikkelijk moeilijk. Zeg. Het is natuurlijk allemaal wel op wat veranderd, hè. In de nieuwste tijd. Nu is de samenwerking zelfs van de vliegtuig, van de MAF en de AMA. Is al veel beter als jaren geleden. Ja, dat was het eerste aanknopingspunt. Hè. Want dat was dus vooral waren dat piloten, hè? En die piloten, ja, die zijn waren ook dus erg missionair ingesteld, daar niet van. Maar ja, die zijn toch piloten met piloten, hè? Die vonden elkaar in dat werk, hè? En die andere affaire is, nou ja, daar waren ze niet zo erg direct bij getrokken, hè? Ja, zo is het ook op medisch gebied. Ze hebben dus ook een soort Jayasan Kesehatan. Dus wat zitten dus 9 verschillende kerkgenootschappen zitten, die werken daar samen. Biromedisch in Jayapura. Ja, biromedisch is nu Jayasan Kesehatan geworden. Staat u dat? Jayasan Kesehatan. Jij is dat een stichting, gezondheid. Een vereniging. Nou ja, dat was dus even de eerste periode vooral verdienst gemaakt door gezamenlijk inkopen en gezamenlijk distributie van medicijnen. Wat dus... Goed gewerkt. Goed gewerkt. Nee, goed gewerkt, ja. En nou ja, dat bracht ook allerlei economische voordelen mee. Hè. Mm-hmm. En ja, het nam hun een heleboel werk uit de handen. Dus dat... is dus tot stand gekomen en daar is dan wel die samenwerking. Maar het is van de jaren van, nou ja, ik praat natuurlijk altijd wat over de verder te verleden. Nou, dat was het hopeloos. Nou, al in Wij waren ook veel moeilijk in die tijd tussen, waar u het nou over hebt, tussen 50 tot 60 waren wij ook nog sterk behept. Want toen is in dat tipi, toen die Capetti daar was, dat was een katholieke bestuursambtenaar, die heeft toen een kerkje gebouwd voor de protestanten op het politieterrein. Want daar kon de missie niet aankomen. Ik schaam me nou nog over dat we dat, maar zo waren wij ook toen nog in die tijd. Hè? Dat wij dat zo erg vonden dat in dat gebied wat praktisch toen helemaal bij de missie was, om zo te zeggen, dat daar zending binnen zou komen. Hè? Dat is allemaal wel weer, dan gaat het allemaal anders. Maar wij hadden die ook, ja, die ouderwetse beheptheid had je zelf ook, hè? Onbewust. Vecht. En altijd probeer de zending voor te zijn. Zorg dat je het eerst een gebied bezet. Dus we hebben daar aangaan alles van. Hè? Proberen om het, want wie het eerste de rest die wet zegt. Oh, dat is die Mandopo-gebied, hè? Daar is die artikel 31, hè? Precies boven het gebied van de missie, hè? Is die zending op. En hebben als steunpunt een katholiek dorp ingepikt. Bij dit soort dingen allemaal. Hadden zij nodig aan de kop van de rivier, wil ik maar zeggen. Maar. Dat Marian. Was dat ook de reden dat men. Nee. Je kijkt er vaak voor het bestuur uit van Binnenland. Dat ja. Kijk, toen in die tijd, zeker tussen 50 en 60, onder leiding van monsieur Tillemans, was het extensieve werk stond voorop. Voor de verdieping. Eerst maar zouden ze allemaal onder de paraplu kwamen, hè? Via de goeroes en scholen en wat dan ook. En dan kwam die geloofsverdieping. Dat moest toch jaren duren. Maar als je alvast allemaal maar als catechumene of naam. Hè, eerst onder je eigen vleugels had. En dat was natuurlijk ook ergens tegen de zender, die daar dan niet hun goederen zouden plaatsen. Hè? Maar het was ook toevallig het idee, extensief, zo spoedig mogelijk overal een begin maken met de kerk. Hè? Als we daar. Nou, dat was zeker. Waarvan we dus nu ook al eens zitten, hebben we voldoende intensief gewerkt aan geloofsverdieping. En nu de moderne tijd overleden kan, ik ben er nog terug geweest in de meimaand in dat gebied, Kepi waar ik zelf gezeten. Dan is die hele situatie nu zo veranderd. Gezet. Is er iets van het oude geloof overgebleven? Huh? Zit er nog wel, zie ik ook wel, maar het zijn toch hele nieuwe verschijnselen die daar weer allemaal uit het oude heidendom boven gekomen zijn ook. Huh? Polygamie, die praktisch. In onze tijd waren er grote koppenstellers, oude heren, die 3 vrouwen hadden en 2 lieten varen, lieten ze maar kiezen ook, hè, om met die ene vrouw kerk te kunnen trouwen, gedoopt en kerk kunnen trouwen. Nu zijn goeroes en hoofden van een dorp, die dan weer de figuur zijn, die gaan je met hem. Het kan ook niet dat het er allemaal zo hè, in 30, 40 jaar, hè, dus daar van generaties. En je kreeg in je schetsstaat in een artikel in Sociaal Kompas. Daar gebruikt je dat, dat begrip van power. En op elkaar liggen van twee lagen. Een moderne en een oude laag. Dat had je dus in dat gebied van de astmat, kreeg je dat ook geleidelijk aan? Ja, tenminste, ik heb toevallig nog kort geleden met voorover wat gecorrespondeerd. En over de twee oorsprongsverhalen. En ik zeg, nou ja, dat ene verhaal is een verhaal dat heet dan wij zijn mensen van één brouw. En die mensen zijn dus van de berg afgekomen. En er waren al de stamvaders waren in die brouw. En die zijn succesievelijk uit de brouw gestapt van de kamp. Achtergebleven zijn, gaan jullie maar verder. Ik zit hier, moet ik wil hier blijven wonen. En dat is dan dat dorp geworden. En zo zwerft hij dus helemaal de eilanden rivier af. En dan langs de kust. Jepem, Oes, Shuru, Ewer, zelf nog Jahun verderop. En dan zei ik ook, ja, ik heb dus altijd gedacht, ik had het nooit kunnen bewijzen, dat dat dus een groepering is die van een jongere datum daar van het noorden af naar die kust zijn afgezakt. En daar natuurlijk een bevolking hebben aangetroffen en daar is op een of andere wijze een groot gedeelte van dat van die mensen die zijn dus in hoeken en gaten terechtgekomen. En er waren dus nog namen van dorpen die niet meer bestonden, waar nog enkele mensen links en rechts in andere dorpen waren opgenomen. Ja, dus, dat was toch ineens allemaal zo heel erg lang geleden. En toen schreef hij ook nog wel terug, ja, ik kan het ook niet bewijzen, net zo min als jij het kan bewijzen. Maar dat is volgens mij een heel duidelijk gegeven. En hij zegt, je moet ook eens kijken daar in die voor de Cagayiers, dat is de boven de Casuïnicus. Die zijn waarschijnlijk die kant op gedrongen. Er zijn ook nog elementen, er zijn waarschijnlijk maar individuele gevallen geweest, die van de Aru op die kust zijn terechtgekomen. Want er zijn nog weer bepaalde dingen op taalkundig gebied die dus op de aanwezigheid van Aru-elementen wijzen. Hmm. Maar ik bedoel dat daar bovenop die christelijke laag, was dat uw gedachte? Ja, daar zat ik eigenlijk niet aan te denken. Dat op dat punt gelaagdheid is. Het is moeilijk allemaal te bewijzen. Waar is nu de christelijke laag al wat dieper en het scheelt het verschil van dorp tot dorp. Hmm. En het zijn soms vooral bepaalde figuren waarvan je zegt die hebben een diepgang. Ik heb hem nu in Marokko ontmoet, zo'n kerel, die nu de verhalen van het Nieuwe Testament weer aan die arbeiders of meegelovers in Marokko of Benkelozen s'avonds zit te vertellen, zoals ze vroeger mythen vertelden. En met dezelfde belangstelling, als het maar een goed verhaal is wat nu aansluit, omdat heel de omgeving is nog zogenaamd modern, ergens voor een christelijk, hè, zijn die verhalen. Gezien deze herhaaltje, wij hadden vroeger een broeder, oude Tom Piet. Die man had een geweldig talent om te vertellen. Die heeft jarenlang heeft hij op het internaat gezeten. Zat die s'avonds zat hij op een doppel met een heleboel jongens. Dan zat hij die oude verhalen uit het Oude Testament, David en Goliath en zo. Een mooi verhaal. Dus jongens die genoten van het Piet, die had het talent om te vertellen. En dat merkte ik in Boetie. Er waren jongens die waren toen nog volwassen mannen, die zijn maar 20 jaar geleden bij Tobiet op het internaat waren geweest. En die kenden die oude verhalen. En niet alleen dat ze ze kenden, maar ze werkten ermee. Als Gebse van Jobbar, en die een speech gaf, dan was het gewoon door regen met voorbeelden uit het Oude Testament, die had hij opgepikt, niet op school. Maar s'avonds als je naar die broeders zat te luisteren, die kon ze mooi vertellen. He? En toen, ik weet nog goed, was het een keer, was net in de overgangstijd in de Indonesië zouden komen. We zouden dus met dikke woorden, ze hadden het helemaal niet begrepen. En toen kreeg hij een zoon, die moest ik dopen. En ik zeg, hoe moet die heten? Mozes. De grote bevrijder. Dus die man die dacht, die piekerde zeg maar in bijbels. Het was gewoon zijn, hoe noemen ze dat, Dara en Linus geworden, zijn vlees en bloed geworden. Ja. Ook die toespraak had hij telkens dus van die dingen dat er telkens doorheen speelde. Hè. Dat had hij opgepikt als een kleine jongen. En gebruikte dat net als je zegt, nu was zoals zijn vader waarschijnlijk elementen uit de oude mythologie had gewerkt. Hè. Diezelfde functie, die werd dus nu gegeven aan wat hij dus opgepikt had op de, niet op school, maar wel op het internet. Zelfs mag je ook zelfs dit zeggen. Heb jij ervaren, als jij teruggaat naar de Aspat, dan ben je eigenlijk een mythologische figuur geworden. Ja. En toen ik nu terugkwam, na 20 jaar terugkwam in dat kepi, kreeg je datzelfde gevoel van, omdat ik ook precies dezelfde de taal kende, jij bent een echte. Terwijl de echte man van de mappie, dat is Kees Meeuws, hè, die heeft het helemaal opengebroken. En toen het opengebroken was, toen kwam Boelaars binnen. Hè? Maar Kees heeft nooit die taal zo kunnen gebruiken, omdat ik hem in de studio had. Toen die missie daar 25 jaar bestond, werd ik van de Jakarta uit uitgenodigd. Ben ik daar naartoe geweest. Ja, dat weet ik. En toen was ik al, daar voelde ik me nog een beetje opgelaten. Ik was de grand old man, hè. En ik was al een figuur. En die jongelui die kenden mij alleen uit verhalen. Hadden we die nog nooit gezien. Ze hadden dan een cadeau moest ik krijgen. Met een grote stok van een hele oude vent die niet meer zijn voort kan bewegen, moest ik met die stok. Dit hadden ze mij toegedacht. Nou, toen moest ik er ook een keer wat zeggen dan, als alles bij elkaar waren. En toen praatte ik over vroeger. En ik zei, waar zijn ze nou al die helden, ouwe? Oude vrienden, en noemde ik al die kapallas op. Hè. En ze zei, ik zie er nog maar één of twee, de rest is allemaal weg. En dan kwam ik de volgende, dan kwam ik iemand tegen. En toen zegt hij, was even dat. Akum, ja. Akum, dat was mijn vader. Die was onder de indruk dat ik dus over zijn vader had gepraat, die hij dan als, ja, die al jarenlang dood was. En die was dus een pater uit de banden bij. Die zegt, ja, dat heb je goed gedaan. Je hebt dus de missie eigenlijk alleen al in het verleden. En de missie is al niet meer iets nieuws. Het is iets alweer van 2-3 generaties. Ja. Ja, dat heb ik niet gemaakt. Dat is zo. Zeg, ik was hier 30 jaar geleden. En ik kende, heb al die, met al die mensen omgegaan. Dat is, heb ik niet uitgevonden of niet als een soort handigheid. Nee, het is zo. We zitten hier al zoveel jaar, 25 jaar officieel, maar ik had ze al in Kaukendaal, heb ik ze al meegemaakt vanaf 46. Dus ik heb al dit is al 30, 35 jaar geleden. Dat is voor hun alweer meer dan een generatie. Komt nou een kepi, zegt zo'n jonge kerel, zegt tegen mij, nou zie ik je eens waarover mijn vader verteld heeft. Ja. Huh? Maar een heel mooi ding wou ik even vertellen over die doorwerking van het christendom vanuit hun aardat. Toen ik dus nu terug was in Kepi, vroeger kon je met die vrouwen kon je gewoon niet praten, die kenden geen Maleis of niks. Maar de vrouwtjes van die tijd, dat zijn dus nu de al flinke huisdoeders, al ouder, maar er zijn er van, die zijn toen op het internaat geweest, die hebben dus goed Maleis geleerd. Maar nu als moeders van zoveel kinderen, durven die echt aan het woord te komen. Goeiedag, komt er zo één, Magdalena, Tuan, Balbitja, dus praten, wij willen dus praten. Ik zeg, kom erop, daar is de kamer. S'avonds kwamen er 11. 11 van die jonge vrouwtjes en die begonnen dus eventjes een klaagzaam aard te heffen over die mannen van tegenwoordig, die maar dronken waren en polygamie en weet ik wat. Toen zeg ik tegen hen, is er nou niks positiefs? En toen kwamen ze voor de dag, toen aan zei ze, jij hebt vroeger op onze oude snelzang, heb jij christelijke woorden gezet. En dat, we hebben nu, zei ze, een hele cyclus voor Kerstmis, een hele cyclus voor Pasen, een hele, hè? En toen hebben ze op die avond, ze hebben mij die teksten verteld en wat dan ook, Ze konden nu onder de heilige mis in de kerk, konden ze op hun oude zang bij de trom, konden ze nu teksten, omdat dat nieuwe voor hun nu de nieuwe mythologie is, die vroeger ook in die teksten zat, hè, konden ze nu op hun manier weer uitzingen zoals zij altijd graag bij de trom gedaan hadden, met die mannen eromheen dansen en wat dan ook. En ik heb dat s'avonds weer meegemaakt. Dat was een positief punt, dat er een diepere, voor hun en speciaal voor die vrouwen daar in de, dat mappenbuur, dat zijn echte viswijven, echte haaien, die is eventjes op die manier, zeker een catechese pleegde s'avonds, gewoon bij de avondzang in het dorp, hè? Maar dan zouden ze dat eens even laten horen. Hè? Dat was prachtig. Dus in die zin, er is een doorwerking van, hè, van dit soort gegevens, waar je zelf nooit aan gedacht hebt. Hè? Ik was helemaal in het begin van mijn eerste reizen. Toen kwam die voor meer dat het als een beetje ja, degene die alle mensen het leven heeft gegeven. En we hadden het er zo over. Dus zeg ik, ja, ik ben daar nog maar in een voorbereide stadium, maar straks als ik dan gezetteld ben in Shuro, wat je wil, dan zal ik jullie wel eens het echte oorsprongsverhaal. Dus dit is feit. Het is zoals wij het dus kennen. Had ik zo gezegd. 2 jaar later word ik samen naar mijn bed gaan. Ik denk, Shuro. Dus ja, ze zitten te wachten, want wordt vannacht wordt het familielied gezongen. En ze ging erheen. Ik was al in bed. En toen zaten ze te wachten en ik zat op hun te wachten en zij zat op mij te wachten. Toen dus na een half uur, 3 kwartier, was nog niks gebeurd. Zei, wanneer gaan we beginnen? Toen gaven ze mij een trom. Ze zei, jij hebt toen gezegd dat jij zou ons wel eens het echte, de mappere, hè, de kennen van het verhaal vertellen. En toen gaven ze mij die trom en zei, nou, wacht het even. Maar dat is zoiets namens heel serieus op. En kwamen ze nog terug. En het 2 jaar erachter, daar stond ik met mijn mond vol tanden, want ik was helemaal niet op voorbereid om daar eventjes. Gewoon niet in het. In hun taal. Ja. Ja, dat was een hele belangrijke. Ik heb het nog met Voerhoek over gehad. Het was zo belangrijk. De weken wachten tot ze de nacht hadden dat het absoluut zeker was dat het niet zou gaan regenen. Het mocht niet regenen. Dan, als er maar een klein kansje was, dan werd ik weer een dag uitgesteld. Het nog een dag uitgesteld. Maar toen hadden ze het dan. Ja, waar ze het allemaal erover eens, nou vanavond gaat het vanavond gaat het niet leven. Hele nacht is het erover. Ik wil nog even een klein zijstapje maken. U bent toegevoegd, althans werkzaam geweest bij het kantoor voor bevolkingszaken. Bij het kantoor voor bevolkingszaken. De eerste 5 jaar. Ja, de eerste 5 jaar. Waarom vond men ik dat? Denk dat de bisschop heeft dat voorgesteld en is hier al in Nederland geregeld. Wegens de financiële kant die erop vast zit. Eerst is, of misschien moet ik zeggen, dubbel. In zekere zin erkenning dat de missie nou zo'n mannetje had. Hè? Dus dat hij dus in de kring van bevolkingszaken mee ging tellen. Dus moest ook elke maand mijn verslag en rapport opsturen naar dat jij het beur. Maar ik denk dat er ook wel aan meegespeeld heeft, aan betalen ze er is. Je kreeg terreingeld, je kreeg een soort klein salaris en terreingeld. Want in die tijd, moet er ook even terugdenken in 1950, waren die missies armen. Nu, met heel de wereld aan de derde wereld en met alle mogelijke projecten, ook de missie en zending daarvan profiteren, is die financiële nood met reële projecten, die hebben we natuurlijk lang niet meer. Maar toen moest alles, heel het reizen van die pastoors en al, dat moest allemaal uit de kast van de, hoe heet dat nou, van de caritatieve hulp hier uit Nederland komen. Als ze dan natuurlijk zo'n kans kregen om een mannetje, hè? Maar na een jaar of 5 heeft de bestuur zelf gekapt. Dan zat achter dat zij meende dat ik te veel pastoorswerk deed en niet genoeg zuiver onderzoek. Toen heeft meet zelfs Van Baal, of iemand tegen Van Baal gezegd, als deze man overdag onderzoek doet en dat hij s'avonds of zondags dan zijn pastorale werk doet, dat is daar nou tegen zijn vrijheid, maar dat zat toch in die kring ergens niet lekker. Maar ik vond ook niet erg dat het afbrak. Er was zeker angst voor vermenging van belangen aan de zijde van het bestuur. Is dat echt? Ja, duidelijk. Zo, u had vooral in die tijd nog de objectieve wetenschap in, toch? De persoonlijke interpretatie van de onderzoeker werd natuurlijk uiterst geprezen. Fischer was daar ook. Ook kritiek op mijn eerste boek, Papers en de Man van Fischer, raakt dat puntje ook weer aan. Dat je toch in dat boek ergens je christelijke visie laat meespreken. Hè? Staat ook in het voorwoord wat Van Baal geeft aan Headhunters About Themselves. Ja, staat dat ook in. Staat zelfs verschillende malen, staat het erin. Nou ja, dus daarvoor heeft hij natuurlijk ook zichzelf weer, ja, precies, dat hij toch gepromoveerd heeft om uit te geven waar hij is, omdat ik het gedaan heb onder zijn leiding. Dat is voor hem het laatste argument geweest om dit boek te doen uitgeven. Waar hij ook volop aan meegewerkt heeft, zelf voor de radio. En hij zei...